Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце, на чарзе «Дом літаратара», пры мікрафоне Міхася Скобла. І сённяшнюю перадачу мы прысвячаем памяці пісьменніка Кастуся Тарасава, які памёр 22 сакавіка ў Менску. Поруч са мною ў студыі паэт і празаік Леанід Дайнека, гісторык, рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і мовазнаўца Пятро Садоўскі. Пачынаем нашу гутарку. Спадарства Кастусь Тарасаў як пісьменнік не проста аддаваў перавагу гістарычнай тэме. Мне здаецца, што ён як творца жыў толькі гістарычным мінулым, яго сілкавала гісторыя. Але ў гэта нават і не верыцца. Па адукацыі Тарасаў быў хімікам, і першыя ягоныя публікацыі былі пра вытворчасць шкла. Памяць пра легенды, пагоня на Грунвальд, тры жыцці Рагнеды і другія яго гістарычныя творы. Наколькі ён у іх быў праўдзівы? Дзівы менавіта з гледзішча гістарычных фактаў. Калі ласка, першае слова вам, спадар Дайнека. Для мяне ён праўдзівы пісьменнік. Я з вялікім захапленнем, з вялікай цікавасцю чытаў усе ягоныя кніжкі. І самую першую ягоную кніжку, якая выйшла на расійскай мове 1984 годзе, ён мне падпісаў у горадзе Віцебску, дзе мы 7 дзён выступалі па бюро прапаганды беларускай літаратуры. Выступалі перад рабочымі калектывамі ў школах, нават у дзіцячых садках, і мяне ўжо тады здзівіла ягоная эрудыцыя, ягоная энцыклапедычнасць. Ён як французскі энцыклапедыст для мяне быў той же самы Дзідро. І ягоная смеласць. Упершыню я бачу, як пісьменнік адкрыта перад людзьмі, якія далёкі ад літаратуры, крытыкаваў Пятра I імператара, які вынішчаў усю нашу Беларусь, выразаў. Я думаю, якая ў яго смеласць. Чытаеш ягоныя кніжкі, вот усе ты вось войсковыя попісы, мабілізацыя войска Вялікага княства Літоўскага, колькасць ваяроў, колькасць коней, колькасць фуражу, харчу, ўсё гэта здзіўляла. Ўсё ён проста быў так заглыблены ў гэту канкрэтыку, што з вялікай павагай я чытаў ягоныя кніжкі. Ёсць такое паняцце будзіцель. Гэта ў славянскіх народаў, чэхаў, славакаў, паўднёвых славянаў падчас аўстра-венгерскай імперыі так называлі нацыянальных інтэлігентаў, якія змагаліся за дзяржаўнасць сваіх народаў. Для мяне Тарасаў будзіцель, таму што нават для мяне, калі это будзе так рызыкоўна сказаны, ён вышэй за Караткевіч у гэтым плане. Караткевіч праспяваў такую меладычную песню, лірычную, а гэта прыйшоў суровы рэаліст і паказаў, што існуе і існавала старадаўняя беларуска дзяржава і што столькі мноства гераічных сюжэтаў у гэтай нашай гісторыі. Вось Леанід Мартынавіч прыгадаў ці не самую вядомую тарасаўскую кнігу «Памяць пра легенды». Сёння, калі ў кнігарнях, у бібліятэках, у інтэрнэце можна знайсці практычна любую інфармацыю па гісторыі Беларусі, нават цяжка і ўявіць, якой сенсацыяй была выдадзеная ў 84 годзе гэтая кніга гістарычных нарысаў. Яе, я памятаю, што пазычалі адзін аднаму, яе канспектавалі на хаду, перакладаючы на беларускую мову, бо яна была па-расейску. Год яе выхаду ў свет 1984 год смерці Уладзіміра Караткевіча. Ці можна ўсё-такі Тарасава лічыць прадаўжальнікам гэтай караткевічаўскай традыцыі, караткевічаўскага шляху ў літаратуры? Калі ласка, спадар Алексей. Я думаю, што можна і лічыць, можна і не лічыць. Я б сказаў па-іншаму. Яны абодва не пахары на адным гістарычным полі. І склалася так, што менавіта пісьменнікі ў Беларусі зрабілі прарыў да аб'ектыўнай праўдзівасці гісторыі. І калі Караткевіч сваім рамантызмам, а я б сказаў нават і сюжэтам, і дэтэктыўнай асновы, ён як бы стварыў тое, што ў Беларусі да гэтага не было. Папулярнасць, моду на гістарычныя сюжэты і на гісторыю. А Тарасаў пайшоў за фактам. Таксама прыгожае пісьменства, таксама літаратура, высокая літаратура, але па-іншаму. І гэта спалучылася і ў свядомасці тых, хто ўспрымаў. Я прафесійны гісторык па адукацыі, але ў 84-м годзе, калі купіў гэтую кніжку, я адкрываў для сябе гісторыю. І больш таго, скажу, што яна дала штуршок для маіх ўжо даследаванняў у іншай эпосе, 20-е гады 20-го стагоддзя, менавіта беларусізацыя, тыя працэсы, якія не вывучались, тыя ж рэпрэсіі і гэтак далей. Вось сэнс і значэння і Караткевіча, і Тарасава, і нашых другіх пісьменнікаў. Вось гэта дзіва дзіўнае, калі пісьменнікі ішлі па перадзе гісторыі, гісторыкаў, а ўжо гісторыкі даганялі з фактам. А тое, што Тарасаў адукацыя, ну пісьменнік гэта пакліканне. Пакліканне дало яму ў рукі перо таленавітае, а адукацыя тэхнічная цягу да дакладнасці. І ў гэтым спалучэнні кніжкі Тарасава можна лічыць і навуковымі даследаваннямі. У 1990 годзе памяць пра легенды, я памятаю, перавыдалі, і перавыдалі іх яшчэ раз у 1994 і ў абодвух разах вялікім накладам і ўжо па-беларуску. Пераход пісьменніка з мовы на мову даволі няпросты, а часам і хваравіты працэс. Як гэта адбылося ў Тарасава? Я памятаю, што яго даволі жорстка крытыкавалі адраджэнцы менавіта за ягоную расейскамоўнасць. Калі ласка, Пятро Садоўскі. Я б сказаў, што фігура Тарасава яна стаіць неяк увогуле асобна ад беларускіх пісьменнікаў нашых, якія пісалі на гістарычныя тэмы. Тарасаў, трэба разумець, ён вырас у рускамоўным асяродку на вуліцы Маскоўскай, і ўжо будучы студэнтам, пазней працуючы журналістам, ён належаў, як бы цяпер сказалі, да такой савецкай дысідэнцкай тусоўкі. Там былі інтэлігентныя людзі, некаторыя з вас тут помняць імя, дапусцім, Хадзеяў, Рубінчык, Клібановіч. Мне даводзілася бачыць гэтых людзей, ужо працуючы ў акадэміі, сутыкацца з тым самым Хадзеевым. Хадзеяў пісаў дысертацыі доктарскія, кандыдацкія за грошы, страшэнна быў адукаваны чалавек, але давялося мне слухаць некаторых тых людзей. Я бачыў іх збоку ў Ленінскай бібліятэцы, калі яны стаялі ўнізе ў курылцы. Косця таксама стаяў, усміхаўся, Лён больш сядзеў, чытаў, спускаўся рэдка. І вось ён, калі яго паклікала душа ў літаратуру, ён адчуваў сябе на нейкім раздарожжы. І я быў яго добрым чытачом. І калі хадзіў на яго яшчэ рускамоўныя лекцыі, задаваў яму пытанні па-беларуску, ён мне спрабаваў адказваць цяжка, а тады мы з ім пасябравалі ўжо дзе? На курсах удасканалення журналістаў радыё і тэлебачання. Быў Бураўкін, дазваляў усё. Пасля 84-го года ва ўсякім разе. Я хадзіў на лекцыі да Косці, ён пачаў прыходзіць на мае лекцыі. У мяне ў руках вось тут тры кандуіты здаравенных, старонак па 92, у мяне такіх яшчэ штук 10 ёсць. І я паказаў яму свае выпісы. І таго ж самага дайнеку мы чыталі след ваўкалака і чыталі, што рабілася ў Полацку, якія там хадзілі, я не памятаю, згадаў сёння гаплічнікі, слова нам спадабалася. Там нейкія рымары, балаголы. Косці яшчэ відавочна не валодаў гэтымі словамі. І ён набіраўся гэтай гістарычнай фактуры, чытаючы мае выпісы там з Ластоўскага, з Мрыя, з Калюгі, Лукаша, з Дайнекі. Я заканспектаваў, помню, паэму «Вечэлля Зуёнка». І там такія узнёслая простая лексіка, рэдкая. І ён гэта ўсё неяк спажываў. Тады пачалася майстроўня, ён пазнаёміўся з Сокулам, Воюшам. І Косця эмацыйна адчуў усё гэта. І ён паступова, як бы сказаць, ён насцярожана ставіўся да беларускіх пісьменнікаў, вясковых, якія неяк хадзілі блізка каля ўлады. Ён неяк баяўся і часам крытычна выказваўся. А тады паступова эмацыйна ён стаў беларускім пісьменнікам. Вось спадар Садоўскі сказаў, што Тарасаў насцярожана ставіўся нават да тых пісьменнікаў, якія хадзілі блізка каля ўлады. Тарасаў як бы адкрыў для сучаснага чытача Грунвальдскую бітву. Сёлета спаўняецца 600 гадоў з дня гэтай бітвы, і гэты юбілей як бы бярэцца адзначаць нават беларуская ўлада. Але я не ўяўляю Тарасава на некім дзяржаўным мерапрыемстве з гэтай нагоды. Я памятаю ягоныя радыкальныя выступы на апазыцыйных мітынгах пры канцы 80-х. Ці стаў ён больш кампрамісным у другой палове 90-х, у 2000-х годах? Калі ласка, Леонід Дайнека. Не стаў кампрамісным, таму што ён стаў яшчэ больш цвёрдым, такім мэтанакіраваным. Ён не пайшоў пад уладу, як многія нашы пісьменнікі пайшлі. Ну, гэта, як кажуць, Бог ім суддзя. Імя Канстанцін цвёрды, пастаянны, нязменны, і ён застаўся, на мой погляд, верным сваім ідэалам. Калі я друкаваў свой роман «Жалезна-жалуды», мы з ім мелі гаворку, я пераканаўся, што ён стаіць на прынцыпах беларушчыны, такой гістарычнай, праўдзівай, не нейкай выдуманай. А што сапраўды горка сімвалічна, што ён Бог забраў ад нас Кастуся Тарасава у год 600 годзя Грунвальдскай бітвы. Вот успамінаецца адразу яго славутая аповесць «Пагоня на Грунвальд». І я вот рызыкнуў, хоць можа гэта не моя привілегія, рекомендовать некому узять жменьку попел от праху Тарасу и развеять. Мы поедем, многие, я в тем лику поедем на Грунвальдское поле. И это было вельми символично, что попел Тарасова, частинка ягоной тела, ягоной души будет развеяна на Грунвальдском поле. Я выношу такую пропанову. Кайлас, конечно, хочет додать Петро Садовский. Сумеете, я вот назирал Тарасова у таких хатних спречках. Я бачыў яго на вуліцы Гікалы і Сагановіча, і Арлова, і Дударава, і Некляєва. Лебедева, і Чаропку, і шмат каго. І, канешне, там гутаркі нейкія былі часам і канцэптуальныя. Тарасаў умеў слухаць. Слухае, тады раз нешта і ўставіць. Сёння ўзяў, ідучы сюды, кніжку «Невядомая вайна Сагановіча» і паглядзеў. Я разумеў, што я не ўбачу таго там. Я адкрыў. Сагановіч і іншы погляд на Не. Я маю на увазі чыста вот роля Тарасава. Яна, вот вы казалі, будзіцель. Я думаю, што без Тарасава, можа б, і не было Сагановіча. Не ведаю я. Я бачу, як он там нараджаўся. Але лёс Тарасава такі, вот ён пабудзіў, можа, Сагановіча. Але калі бярэш спіс літаратуры ў «Невядомай вайне Сагановіча», Тарасава там натуральна няма. Бо ён спасылаецца на гістарычнае, навуковае. Тарасаў папулярызатар. Я думаю, Тарасаў у спрэчках быў, ён ніколі нікога не крыўдзіў, ён ніколі рашуча не выказваўся, але разам з тым ціха, як у ягоным характары, заставаўся на сваім. Гэта было ў яго характар. Я хацеў іншае сказаць. Мы не напісалі яшчэ кнігу, якую напісалі ўсе еўрапейскія народы. Немцы напісалі не адну кніжку. Немцы і іх дзяржаўна-гістарычныя міты. Гэта ёсць у французаў, гэта ёсць у англічан. Нас чакае такая кніжка. Яшчэ адным з прадметам майго сяброўства з Косцем было, што я германіст, ён вельмі цікавіўся мітамі усякімі нямецкімі, менавіта дзяржаўнымі. Ён ствараў гэтыя міты, ён так назваў памяць пра легенды. У немцаў ёсць міты, якія немцы пералічуць на пальцах. Герман Армініус, Барбароса, гэта Веймар, гэта крыўды з боку Рыма, гэта ідзе там Генрых IV у каносу на каленях, гэта міты пакутаў, якія пачалі немцы прыдумляць пасля вайны. Спадар Пятро згадаў пра сяброўскія сустрэчы на кватэры Тарасава. Вось ад некаторых знаёмцаў ягоных мне даводзілася чуць пра ягоную некую недружбістасць, ледзь не нелюдзімасць, маўляў, ён так пазбягаў некіх тусовак, масавых людскіх зборышчаў. Ці лёгка было з ім чыста па-сяброўску? Сябраваць увогуле людзі павінны разумець. Пісьменнікі, яны як артысты. У іх у кожнага ёсць свае амбіцыі, асабліва калі пашуць так сказаць на адным полі. Я мог бы дапусціць, што мог бы канкураваць Дайнека, Арлоў, дапусцім, і Тарасаў. Я з ім сябраваў таму, што мы былі рознымі характарамі, па-першае. Ён інтраверт, засяроджаны, які паша нейкую дзялянку моўчкі доўга ў адзіноце. Я чалавек, я кажу гэта без какецтва. Я дылетант, у мяне я лёгкі, у мяне даволі хуткі павярхоўны розум, і нам нечага было дзяліць. І калі яму было цяжка, ці мне, мы ахвотна сустракаліся. Самага адкрытага, вясёлага, натуральнага Тарасава, экстраверта я бачыў у Наваполацку, калі мы з ім паехалі да Сокола Воюша Сержука у Наваполацк. Сержук тады яшчэ, у яго была ідэя, можа, узнікла не без уплыву Тарасава, вот гэта песня Касінеру, вот гэта яго цыкл. Мы паехалі, начавалі ў Сержука, гадзін да трох. Бачыць, Бог не пілі, як гэта ў такім разуменні. Цвярозы спявалі? Спявалі, я спяваю, калі мне добра, і цвярозы магу. Сяржук дастаў гэты спіс сваіх паганскіх багоў, там усё гэта, ён цэлую зрабіў нейкую матрыцу, Косця. Тады перайшлі пра лісоўчыкаў, гаварылі, тады яшчэ слова гэтае не ведалі. Песні касінераў, гэты браўся за гітару нейкія там акорды. І прыснулі мы з трох, можа, да сяне, тады паляцелі з Косцем на нейкай гэтай стракозе, на нейкім самалёціку. З палявога аэрадрому і ляцелі ў першы аэрапорт. Адбылося што? Ляцім, не выпускаюцца шасі. Шэсць кругоў зрабілі над Чыжоўскім вадасховішчам. Косця кажа, во, і патонем гэтай багне, і не дажывём да свабоднай Беларусі. Ну, кажа, калі застанемся жывымі, будзем гаварыць толькі па-беларуску. Ён са мной гаварыў разбіўку. То так, то так. Я яго не гвалціў беларускай мовай. У гэтым сэнсе я даволі далікатны чалавек. І вось я хачу сказаць, што там, у Сокола Воюша, мы былі шчаслівыя тады. Усё ішло на ўздым, гэта было недзе 89-й які-небудзь год. Было вялікае чаканне, чакалася весна народу, перабудовы, бураўкі на тэлебачанні, публікацыі, выступы, беларускія класы. І вось тады, та самы такі момант у жыцці, калі я бачыў Косцю экстраверта. Дзякуй вам, спадары Пятро. Праз хвіліну мы працягнем нашу перадачу, прысвечаную памяці Кастуся Тарасава. А цяпер кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя тэмы дня. У сувязі з тэрактамі ў маскоўскім метро менская міліцыя да асаблівага распараджэння пераведзеная на ўзмоцнены рэжым службы. У Верхоўным судзе працягваецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам, Уладзімірам Асіпенкам, Міхаілам Казловым і Александрам Ларыным, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту да іншых злачынствах. Сведкі даюць паказанні, якія супярэчаць іх допытам падчас следства і кажуць пра ціск з боку следчых. Сёння дзень разгляду скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Выбарчая камісія адмовіла ў рэгістрацыі 318 асобам. Прыкладна палова з іх абскардзіла гэтае рашэнне. Амбасадар Беларусі ў развязі Уладзімір Сянько абвінаваціў некаторых ініцыятараў Euronest у палітычным экстрэмізме. Ён заявіў, што яны дзейнічаюць у правакацыйнай манеры. Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, індэкс 102.0. Выбірайце свабоду. Вяртаемся ў дом літаратара. Я Міхася Скобла. Нагадаю, што сённяшняя перадача прысвячаецца памяці Кастуся Тарасава. Яго мы прыгадваем з мовазнаўцам Пятром Садоўскім, гісторыкам Алексеем Каралём і пісьменнікам Леанідам Дайнэкам. Працягваем нашу гутарку. Спадарства, вось тут уже некалькі разоў была згаданая кніга «Памяць пра легенды». Я бачу, што яна ляжыць разгорнутая перад спадаром Дайнэкам. Яна бясспрэчна выканала сваю асветніцкую місію, тры выданні вялікім накладам. Але калі зірнуць з гледзішча вечнасці на творчы даробак Тарасава, якія з ягоных твораў будуць чытацца і перачытвацца? Калі ласка, спадар Леанід. Ну, я хачу сказаць, што я будут читаться настольной книгой для будущих поколений, свядомых белорусов будут память про легенды. Потому что это как бы некий первый штуршок отчувания нашей истории, некая своеобразная Библия белорусщины. Тут все охоплено. Вот я, починаючи писать некие задумочи свои творы, обовязково зазираю в эту как бы настольную книжицу. Треба, каб нечто писать, на мой погляд, некий первый штуршок, як, так сказать, удар метеорита некого твердую планету Земля. Книга «Память про легенды» будет жить, ну, принамсі, до того часу, покуль будет жить белорусская мова и белорусская держава. Калілас, Алексей Кароль. Я думаю, что я б замкнул тут цикл, потому что «Память про легенды» — это початок. Сапраўды, еще не гучало и не гуркотало слово «перебудова», и просто дивно, что она вышла, эта книжка, в той час. И сапраўды, она как бы подрыхтовала воспринятие перамен. Але на апошнем часе, я думаю, что тут замкнулся цикл. Я был связан с правой, с Костей Тарасовым, коли он в минулом годе наприканце пропоновал новому часу свои новые творы, новые нарысы, эссе. Про историчных особ у основным, с разных часов, от середневечья до новейшей истории, как бы выпадково подобранных. Але это были материалы, и он мне про это казал, какие он накапливал все годы. И я думаю, что он спешался, вельми спешался, переодолевши наступство инсульта, он хотел написать вот то, что он пропоновал, и что мы уже надруковали в новом часе. 11 с уликом сегодняшнего выпуска газеты, 11 его нарысов. Еще есть два. Я думаю, в голове, в подрыхтовчей праце у него были иншие. И вот мне сдается, биография письменника у его творах, и як он жил, с кем сустракался, это махчима цікава сябрам. Потомкам будет цікава то, что написано. И коли мы сберем хоть невеликую книжицу выдадим гэтых эсэ, то я думаю, она таксама застанецца. Таму што зараз ёсць цікавасць да асоб. І асаблівасць беларускай гісторыі ў сучаснасці, як мне падаецца, нейкім чынам мы закраналі гэту тэму ў размовах з Косцей, гэта слабасць беларускай нацыянальнай эліты. Адсюль яе беда. Іншая справа, што гэта вякамі выразалі, расцярушвалі і гэтак далей. І ў гэтым повязь сучаснасці, вось падрыхтоўка новай беларускай эліты як неабходнасці для развіцця і зацвярджэння самастойнай дэмакратычнай Беларусі, гэта Косця разумеў як сучаснік. І таму мне здаецца, вось гэтыя творы ў спалучэнні замыкаюць цыкл творчасці пісьменніка лагічна. Яна прадаўжалася бы, але вось выбіла смерць. Але пасля смерці мы разумеем тое, аб чым учора нават і не здагадваліся. Веліч справы, зробленай чалавекам, у прыватнасці Косці. Кастусь Тарасаў, ён мянчук паводле нараджэння. Як так сталася, што пры канцы жыцця ён фактычна не меў дзе жыць і месцам прапіскі ў ягоным пашпарце значылася Рэспубліка Беларусь? Спадар Пятро. Не ўсё так блага, не ўсё так чорна. Ён правёў некалькі, даволі, я не ведаю, некалькі тыдняў, або нават месяцы два у Таліне ў сваёй дачкі, якая недавно нарадзіла на другі дзень пасля яго смерці трэцяга дзіцёнка. Ён збіраўся жыць у Таліне ў дачкі, яму вельмі спадабалася, ён нянчыў другое дзіця. Ну што ж, разышліся з жонкай даўно, яна зараз жыве ў Індыі, яна, магчыма, і не ведае, што ён памёр. І наведвалі яго людзі. Ён адмаўляўся ад усякай дапамогі. Яму, я ведаю, людзі і грошы прапановалі, пад усякімі рознымі нагодамі, давай прыду ў госці, прынесу там закусі, піва. Ён казаў, хлопцы, вы там рабіце, працуйце, мне нічога не трэба, мяне ўсё добра. І тое таварыства беларускай мовы, і кароль асабістава, які тут сядзіць, нешта для яго рабілі сапраўды. Друкавалі працы, ён атрымліваў нейкую магчымую, так сказаць, за гэта ўзнагароду. Спадар Аляксей. Сапраўды, я прыхільнік таго, што пісьменнік у сваіх творах. А і вось тое, што ідзе нейкі чорны міт зараз пра Косцю, пра яго жыццё, гэта не так. А ў 2006 годзе, калі з ім здарылася беда, ну, мы пачыналі тады вось працаваць з новым часам, я быў у яго ў Аксакаўшыне, з Ленай Анісім з'ездзілі. Потым я даведаўся, што яго забрала дачка, забрала сапраўды, ён жыў у яе ў Маскве. Узгадывалі мы ўжо пры апошніх сустрэчах яго Маскву, але ён узгадываў Маскву, скажам так, сацыяльную і палітычную, а не асабістае жыццё, і пра асабістае жыццё стараўся не гаварыць. Потым ён жыў у Таліне, і ліст ён мне напісаў, што я вярнуўся з Таліна ў Мінск. І ён вельмі хацеў вярнуцца ў Мінск. І прычыну ён нагадаў, мімаходь просто, тут маё, тут я працую, тут я магу сустракацца з вамі, друкавацца і гэтак далей. І дачка, нарадзіўшы ўнука, праз суткі выпісалася з бальніцы і прыехала на яго пахаванне. Так што ў яго ў жыцці было галоўнае. Вось гэта адчуванне родных душ. І гэта ж і ёсць, па сутнасці, самае галоўнае, што магло бы быць. Так што тут больш-менш усё нармальна. Каб гэту чорную нейкую вот такую стыхійную пагутку яе неяк прыгасіць. Разумееце, ён сядзеў у тым калідорчыку Трусава, у таварыства беларускай мовы, што магло таварыства рабіла, стала яму дрэнна, Трусаў выклікаў дапамогу, павезлі яго ў бальніцу. Разумееце, усё было неяк па-людску. У яго такі быў характар. Не, па сутнасці нармальна. Тады здарылася беда, ён яе пераадолеў, ну кватэру ён прадаў, зараз проста здымаў кватэру і жыў. Ён проста прадаў кватэру, думаючы, што ён уже з'язджае зусім, але ён пераадолеў хваробу і зразумеў, што творчасць яго тут, нават калі гэта гісторыя. І ён пісаў до апошняга дня. Кастусь Тарасаў, калі я не памыляюся, ён не меў аніякіх узнагародаў, апрача чытацкай удзячнасці. І толькі два гады таму часопіс «Дзеяслоў» угонараваў пісьменніка прэміяй «Залаты апостраф». Дзякуй за гэта «Дзеяслоўцам». Што, на вашу думку, было б найлепшым ушанаваннем памяці Тарасава? На маю думку, трэба яго ўсе творы перавыдаць. Па-другое, я думаю, што некалі трэба будзе адной з вуліц надаць імя Кастуся Тарасава. Я думаю, пры спрыяльных умовах гэта непазбежна. Мне вельмі шкада, што пашоў з жыцця такі чалавек. Паэтычна гаворычы, яго паклікаў Грунвальскі вецер. Ён там, у нашай гісторыі, ён з неба глядзіць на нас. Ён, Кастусь Тарасаў, заўсёды будзе з намі. Для пачатку, для увекавечання памяці, каб да гэта падступіцца, перш чым пісаць, не ведаю, можа, якія п'есы там на яго сюжэты, канферэнцыю навуковую правесці. Хатні архіў узяць, можа, в акадэмічную бібліятэку перадаць, тут трэба падумаць, куды. Але навуковая канферэнцыя, яна б магла даць пачатак асэнсавання ягонай спадчыны і яго ролі асобы ў нашай беларускай культурнай гісторыі. Можна было кароценькія ўспаміны вот яго сяброў-папяры, знаёмых, выдаць на пачатку, магчыма, нейкага збору твораў. Я думаю, што мы паспрабуем хаця б сабраць яго апошнія эсэ, магчыма туды ўключыць аповесць пра вайну. Ну, трэба падумаць. Галоўнае для творцы яго творы, значыць, трэба, магчыма, не поўны збор, гэта не цікавіць шырока чытача, выбранае найлепшае адабраць і перавыдаць. Некалі казаў Ян Кабрыль, светлай памяці, што поўны збор твораў гэта пасмяротнае пакаранне для пісьменніка. І па-другое, нейкім чынам зацікавіць прадстаўнікоў творцаў іншых жанраў, з гістарычных твораў Тарасава, зрабіць фільмы, кліпы, можа быць, і мюзіклы. Адным словам, гэта павінна загучаць сучаснай мовы ў сучасных формах. І тады будзе двайная карысць, і гісторыя дойдзе да людзей, і імя Косці Тарасава. Дзякуй усім удзельнікам сённяшняй гутаркі за круглым сталом у доме літаратара. Сённяшняя перадача была прысвечаная памяці Кастуся Тарасава. Яго прыгадвалі гісторык Алексей Кароль, мовазнавец Пётр Садоўскі і пісьменнік Леанід Дайнека. Вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.